Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. 94.9 Açık Radyo'da tekrar birlikteyiz Bisiklet Zinciri programında. Twitter'dan da duyurduğum gibi bugünün konusu batıl inançlar. Yüz binlerce yıllık geçmişini araştıranlar olduğu kadar özellikle son 5000 yıldır batıl inançların neye dayandığını araştırmaya çalışan bilim adamlarının, antropologların, sosyal antropologların hatta deneysel psikologların özellikle de son 2000 yıla konsantre olarak tüm bu ne olduğu tam olarak bilinmeyen, mesnetsiz yani arkası boş dolayısıyla da batıl olan bu inançların kökenlerini inceliyorlar. Bugünkü programın batıl inançlara ayrılmasının sebebi de işte birazcık bu yapılan araştırmalarla aslında biraz da hepimizin içinde birazcık var olan o boş inançlara kapılma eğiliminin biraz altını da kurcalamış olurum diye bu programı yapmak istedim. O kadar çeşitli batıl inanç senaryoları, ritüelleri var ki işte merdiven altından geçmeye tutun da özellikle duvara dayalı ya da kara kedi görmekten kırık aynaya kadar ya da işte iş yerine eve sol ayaklı değil sağ ayaklı girmeden tutun da yüzlercesi. Bugün bunlardan bazılarının sebeplerini incelerken aslında batıl inançların da kendi içinde nasıl evrim geçirdiğini de konuşacağız. Dolayısıyla aslında bazılarının 30 bin, 40 bin yıl önceki ki bunu sosyal antropologların çalışmalarından biliyoruz. Bazı ritüellere dayandırmak mümkün olsa da kimisi antik Yunan'dan, antik Mısır'dan günümüze kadar ulaşıyor. Dediğim gibi yolda evrim de geçiriyor. Örneğin kara kedi aslında antik Mısır'da uğur getirirken hatta İngiltere Kralı Charles'ın 17. yüzyılda kara kedisi varken birdenbire cadılarla bağdaştırılıyor. Çünkü kara kedi gözden düşüyor Avrupa'da sayısı artınca ve genelde yaşlı ve fakir tek başına yaşayan kadınların evinde beslendiği için de bir cadılıkla asosiye ediliyor vesaire vesaire. Bütün bunları konuşacağız. Bütün bunlara bilimin ne dediğini de bilimsel olarak yapılmış araştırmaların bize nasıl ipuçları verdiğini de konuşacağız. Tabii ilgili müziklerini de atlamadan isterseniz şimdi bu Kara Büyü Hatunu diye bir parça dinleyelim. Black Magic Woman Santana'dan sonra da şu batıl inançlar meselesini bir ele alalım. Turn your back on me, baby. Don't turn your back on me. turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic. Black Magic Woman Santana'nın parçasıyla programımıza başlamış olduk. Dediğim gibi bugün batıl inançları konuşuyoruz. Ama daha sonraki programlarda batıl inançlar çerçevesinde ya da üst şemsiyesinde ele alınabilecek büyüleri, kara büyüyü, cadıları, lanetlenmeyi ve bunun dini ritüelleriyle birlikte nasıl yorumlamamız gerektiğini, günümüz sosyal politikasına nasıl etki ettiğini ayrıca konuşacağız. Ama bugün sadece genel çerçevede batıl inançlar. Şimdi Charles Panati, gündelik şeylerin sıra dışı menşeleri diye çevirebileceğim kitabında bazı özellikle Avrupa medeniyetinin batıl inançlarının kaynaklarını anlatıyor. Orada benim ilgimi şu çekti bu programı araştırırken. Bir batıl inanç ünitesinin diyeyim, herhangi bir batıl inancın ya da daha doğrusu yıllar içerisinde sosyal koşulların, sosyal politik koşulların değişmesiyle bizatihi batıl inancın kendisinin de nasıl evrim geçirdiğini görmek mümkün. Charles Panati'nin bu kitabında ufak tefek batıl inançların da kaynaklarını anlatmış. Örneğin bu programı hazırlarken öğrendim. Ben de bilmiyordum ama daha çok İngiliz folkuna, halk kültürüne ait olabilir. İşte kapalı yerde şemsiye açılması uğursuzluk getirirmiş. Yine Charles Panati'ye göre aslında bu enteresan bir istatistiğe dayanıyor. Özellikle Victoria dönemi İngiltere'sini düşünürsek, yani 19. yüzyılın ikinci yarısını kastediyorum. Yağmur nedeniyle şemsiyelerin artık bol miktarda kullanıldığı bir İngiltere'den bahsediyorum. Londra'da özellikle. Kapalı yerde birdenbire, ki o zamanki şemsiye mekanizmalarının biraz daha ağır ve de dolayısıyla da tehlikeli olduğu düşünülürse kapalı yerde birdenbire açılan şemsiyelerin insanları yaraladığı, eşyaları kırdığı, bunun çok sıklıkla rastlandığı için kapalı yerde birdenbire açılan şemsiyenin uğursuzluk getireceğine inanmış. Yani bir aslında istatistikki bir bağdaştırma var Charles Panati'ye göre. Ama dedim ya işte bu batıl inançların evrimiyle ilgili de enteresan şeyler var. Mesela bu arada sesim için özür dilerim ama uzunca bir süredir atlatamadığım bir grip var. Programı yaparken de ne kadar sıktıysam da yine sinüslerim kapalı bir ses tonu veriyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Neyse, Charles Panati'den bahsediyordum. O kitabında 5000 yıldır antik Mısır'dan beri var olan duvara dayalı bir merdivenciğin altından geçmenin uğursuzluğuna inanma kültünü aslında üçgenin bir kutsalı ifade ettiğini anlatıyor. Çünkü işte Tanrı üçlemesine göre üçgen, dolayısıyla bu üçleme bir kutsal. Onun içinden geçmek, onu yarmak bir ihanet olacağı için duvara dayalı bir merdiven de bir üçgen ortam oluşturduğu için altından geçilmemeli diye bir halk kültü oluşmuş. Zaten bu üçgen, kutsal üçgen kavramı nedeniyle de zaten piramitlerin üçgen olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla da altından geçmek merdivenin duvara dayalıken o üçgeni bozmak, yani ihanet etmeyi temsil ediyor. Ama bir başka şey, işte evrim yavaş yavaş kendini gösteriyor. Yani bu 5000 yıllık hikayeden sonra İsa'nın da asılırken, çarmıha gerilirken bir merdiven dayandığı, dolayısıyla o çivileri çakmak için merdiven kullanıldığı, dolayısıyla bir satıha dayanmış merdivenin de bir ihanet olacağı nedeniyle uğursuzluk kabul edildiği de söyleniyor. Yani aradan 3000 yıl geçince aynı kült bu defa başka bir sebeple ihanet sayılıverdi. Ama aslında en artık yazılıp çizilen, kulaktan kulağa daha fazla bilgiyle gelen hikayeye göre de 16-17. Yüzyılda özellikle küçük şehir meydanlarında insanlar işledikleri suçlar nedeniyle idam ediliyorlardı. Özellikle benim şimdi yaşadığım şehir olan Gent'te mesela meydancıklarından bir tanesinde dar ağacı kurulurmuş. Hemen hemen her gün oradan geçerken onu düşünüyorum. Tam karşısında da 8-10 kişilik bir bar var. Halkenhöys diye. Yani dar ağacı anlamına gelen bir bar. O zamandan beri var olduğunu biliyoruz ve insanlar asılmadan önce orada son biralarını içerlermiş. O yüzden de Gent'e gelirseniz orada içeceğiniz şeyin son biranız olabileceğini unutmayın. Ne de olsa batıl inançlar peşimizi bırakmıyor. 16. 17. yüzyılda dar ağacına zaten bir küçük merdivenin altından dönülerek çıkıldığı için yine bu bir artık ölüme giden adamın son gördüğü şey olması bakımından da merdiven altından geçmek bir uğursuzluk sembolü. Yani burada önemli olan bence illa bir batıl inanç arıyor insanlar. Antik Mısır'dan Tanrı üçlemesine benzetildiği ya da oradan çıkarıldığı için kutsal sayılan üçgeni bölmek, bozmak anlamına gelen merdiven altı geçişi, sonra İsa'nın çarmıha girilişindeki ihaneti, 16. 17. yüzyılda da idam edilmeden önceki nesneyi tarif ediyor. Bir diğer kült nedir? İşte kırık ayna. Yine o da bir evrim geçirmiş batıl inançlardan bir tanesi. Kırık ayna, işte antik Yunan'da ayna kullanılarak fal bakılırmış. Bu arada bisiklet zinciri programlarından bir tanesi de fal olacak ileride. Bu antik Yunan'da fal bakılırken, işte ki bu da tarihçi Milton Goldsmith'in Signs, Omens and Superstition adlı çok eski bir 1918 yılı yapımı kitabına dayanıyor. Milton Goldsmith antik Yunan'da ayna kullanılarak yapılan fal bakımı işinin şu şekilde gerçekleştiğini söylüyor. Ayna bir kabın içine konur, su doldurulur. Sonra da o aynaya bakılır. Tabii suyun sayesinde ya da suyun yüzünden yüz bulanık mı görülür, net mi görülür? Bulanık görülürse bir hastalık, uğursuzluk. Net görülürse de işte bir şans olduğu anlaşılırmış. Fakat bu Romalılara geldiğinde Romalıların kendi inançları olan insan sağlığının 7 yıllık döngüsü, yani insan sağlığının 7 yılda bir değişen daireler içerisinde devam ettiği inancı, eğer kırık aynadan kendinizi görürseniz, yani tıpkı o suyun hareketinden ötürü bulanık görülen yüzün, aynadan bulanık yansıyan yüzün ifadesinde olduğu gibi bu sefer 7 yıl lanetlenmek, 7 yıl işlerin uğursuz gittiğine inanılırmış. Tabii çok anlamlı bir şey. Yani eğer kırık aynaya bakarsanız kendinizi net göremiyorsunuz tabii ki. Bu tıpkı aynanın su içinde olduğu zaman kendinizi net göremediğiniz gibi. Dolayısıyla Romalılarda dediğim gibi 7 yıllık inanç, sağlık inançları döngüsüne de bunu bağlamışlar. Dediğim gibi fal konusunda inceleyeceğiz. Niye mi? Blur ya da net olmayan görüntüden bir şeyler çıkartmak aslında çok ilginç. Kahve falının da bununla ilgisi var. Çünkü aslında birazcık ilham veren, bir şeyi bir şeye benzetip ondan sonra senaryo kurdurabilen bir takım görüntüler. İşte bunun en kolay tarafı da aynayı eğer bir suyun içine koyarsanız suyun hareketiyle birlikte sağa sola çekişen değişik açılarla, değişik renklerle ortaya çıkan ve de sizin çok iyi atabileceğiniz bilgileri size ilham eden bir takım vizüel uyarıları bulmak mümkün. Türk kültüründeki şeylere de baktım. Epey bir doktora tezi, master tezi var. Onlardan da yararlanacağım Türkiye ile ilgili ama genelde aslında ne bir din ne de bir kültürü pek bağlıyor Baltı inançlar. Çünkü her kültürde bir parça değişerek kendini bulmuş. Tıpkı dinlerin olduğu gibi. Dolayısıyla aslında bildiğimiz bu tek tanrı dinlerin çok öncesine giden bir takım özellikleri var. Baltı inançlara devam edeceğiz dediğim gibi. Türk kültürünün dışında belki de Türk kültürüne çok değişik gelecek Baltı inançlar var ama kökenleri Avrupa kültürüne de çok ters gelecek Türk kökenli ya da Ortadoğu kökenli batıl inançlar var. Bunları hep konuşacağız. İsterseniz şu Jotrital'dan bir Witch's Promise cadının sözünü dinleyelim. Sonra konuya kaldığımız yerden devam edelim. Kissed by a witch one night in the wood, and later insisted your feelings were true. The witch's promise was coming, believing he listened while laughing you flew. Falling red, yellow, brown, all over the same. And the love you have found lay outside in the rain. Washed clean by the water, but nursing its pain. You're looking elsewhere for your own selfish gain. Promises turning, so don't you wait up. Guillot Ritual'dan dinledik. Witches Promise geldi. Şimdi hani tahtaya vurma bize de vardır. Maşallah deyip tahtaya vururuz. Ya da nazar değmesin diye ya da işte şeytan kulağına kurşun vesaire manasına yine tahtaya vurma. Aslında yine o kadar karmaşık bir hikaye sahip ki kimileri işte bu yüksek ağaçların Kanada'da uğur getirdiğine inandığı için o tahtayı test etme. Kimisi de haç İsa'nın gerildiği çarmıhın o ağaçtan yapıldığı için kutsandığı. Ama galiba en akla yakını yemin ederken haça dokunma işte. Yani o haç gerçek krufix, gerçek çarmıha dokunma hissi vermesi nedeniyle bir tahtaya dokunup yemin etmek. Sonra o tahtaya vurmak. Yani yemininin altını kalın çizgilerle çizmek anlamına geldiği için kalmış. Ya da işte dökük tuz, bunu tuz programında anlatmıştım. Dökülmüş bir tuzluk düşmüş ve dolayısıyla da birazcık tuzların serpildiği bir tuzun da uğursuzluk getirildiğine inanıyor. Bu da 3500 yıllık bir gelenek. Ama Roma'da savaşlardan sonra ya da işte bir barış döneminde kumandanların bir sofra etrafında toplanıp büyük kumandana büyük tuzluk ki anlatmıştım tuz ne kadar önemli bir şey. Dolayısıyla tuzun devrilmesi, anlaşmanın bozulması yani savaşın çıkacağı anlamına geldiği için hala günümüzde bazı kültürlerde sofrada tuz döküldüğünde bunu uğursuzluk sayan vardır. Ya da işte mesela hapşırdıktan sonra çok yaşa deriz ya da işte İngilizler God bless you der, Almanlar, Fransızlar vesaire sağlık dilerler. Bunun da çok enteresan bir kökeni var. 6. yüzyıldaki Papa Büyük Gregor ki o dönem büyük bir veba salgını atlatılmış. 1347'deki o meşhur Avrupa'nın yarısını öldüren veba salgınından önce de biliyorsunuz veba salgınları var. 6. yüzyıldaki de fena değil. Konstantinopol'da etkileyen hatta Justinian'ın sanıyorum kendisi dahi vebaya yakalanıp gerçi atlattı Justinian ama işte bu 6. yüzyıldaki vebadan sonra Papa Büyük Gregor diyor ki hapşırmak ki vebaya yakalanların ilk indikasyonlarından biriymiş. Yani ilk belirtileri, ilk semptomlarından bir tanesi fazlasıyla hapşırmakmış. Zaten birkaç gün sonra da çoğunlukla sonu ölümle biten bir hastalık. Humma, veba. Dolayısıyla da Papa Gregor Tanrı korusun demenin yani böyle bir dua etmenin yararlı olduğunu salık vermiş ve dolayısıyla da hapşıran kişiyi hemen Tanrı seni korusun ya da işte çok yaşa ya da işte sağlık olsun gibi şeyler, dilekler söylenirmiş. Hep böyle ufak tefek din kökenli biliyorum ama onları da ayrıca inceleyeceğiz. Alın yine başka bir tanesi de atnalı niye asılır kimlerine göre berekettir. Ama aslında cadıların atlardan korktuğu çünkü atlar bereket verir, soyluları taşır. Dolayısıyla cadılar da korkar diye. Hala günümüzde ki geçenlerde gördüm evin kenarına, köşesine, bahçenin kapısına bir at nalı asmak atı çağrıştırdığı dolayısıyla cadıları yani kötü ruhları uzak tutmaya yaradığına inanıldığı için hala kullanılır. Benim ama en üzüldüğüm o zavallı kara kedi hikayesi. Çünkü tıpkı diğer bir sürü batıl inançlarda olduğu gibi içi boş bir takım mesnetsiz sebeplere dayanıyor. Ve de ister inanın ister inanmayın ama 13. Louis yasağı kaldırana kadar 13, 14 ve 15. yüzyılda her gün neredeyse on binlerce kedinin yakıldığını Avrupa'nın ortasında, kedilerin yakıldığını, öldürüldüğünü de unutmayalım. Kara kedi nereden çıkıyor? İşte antik Mısır'da biliyorsunuz zaten kedi çok kutsal. Siyah mıymış, beyaz mıymış, renkli miymiş hiç önemi yok. Hatta 17. yüzyılda İngiltere Kralı Charles'ın da siyah kedisi var. Kedisi ölünce Charles'ın da bir takım şansı bozuluyor, tutuklanıyor, bir takım kötü günler geçiriyor. Dolayısıyla insanlar hatta kara kedisinin ölmesiyle şanssızlığın başladığına inanıyor. Yani aslında kedi kara bile olsa bir uğur sebebi. Önünüzden kedi geçtiği zaman antik Mısır'da bile uğur getireceğine inanılırken birdenbire sanıyorum sayılarının artması sebebiyle kedilerin birazcık önemi düşüyor Avrupa'da. Hatta istenmeyen ilan ediyorlar. Çok sayıda yakıyorlar bir defa onu söyleyeyim. Genelde yaşlı, yalnız, fakir kadınların beslediğini görüyoruz 13. 14. yüzyılda kedileri. Dolayısıyla da öyle bir rivayet çıkıyor. İşte yaşlı, yalnız kadın kedi besliyor. Hele bir de kedisi siyahsa işte alın size bir cadı ritüeli diye yakıyorlar. Fakat bedelini ağır ödüyor Avrupa çünkü kedileri yaktıkları için farelerin avlanması düşüyor ve böylece de farelerle taşınan veba Avrupa'nın yarısını kırıyor. Alma mazlumun ahını çıkar ahiste ahiste de başka bir batıl inanç cümlesi olarak burada kayda geçeyim. İşin bilimine bakacağız. Özellikle Skinner'ın güvercinlerle yaptığı deneylerden sonra bu batıl inançlara niye bu kadar sarılırız? Niye on binlerce yıldır peşimizi bırakmaz? Hatta bireysel batıl inançlara bile geleceğiz. Kimisi işte vardır ya böyle şeyler, maç seyreden insanlar arasında yer değiştirir. Ya da işte tişörtünü çıkarır. Hatta benim bir arkadaşım kilodunu ters giyerdi Fenerbahçe maçında falan filan. Bütün bunların gerçekten bilimsel ve sinir bilimsel sebepleri var. Yani buna inanmak o kadar da boş değil. Her ne kadar hiçbir şeye yaramıyorsa da insan dediğimiz çok da karmaşık olmayan inançlar silsilesine yakalanmış canlı türü hakikaten bu yemi niye yutuyor? Bunu deneylerle de ispatlamışlar. Bunu birazdan aktaracağım ama şimdi I Ain't Superstitious adlı bir parça dinleyelim Jeff Beck'ten. Sonra da 13'ün uğursuzluğuyla birlikte şu güvercin deneyine bir el atalım. Yeah. Superstitious, Jeff Beck'ten geldi. Batıl inançları konuşuyoruz. Triskaidekafobia. Triskaidekafobia. Yani 13 sayısının uğursuzluğuna inanmak ya da işte 13 sayısından korkma. İsmi bile çok güzel. Triskaidekafobia. Nereden geliyor? İşte aslında birazcık Kuzey Cermen topluluklarına, İskandinavya'ya kadar giden bir mitolojik korku bu. 13 sayısının uğursuzluğu. Mitolojik tanrıların yaşanılığına inanılan çağda. Yani bazı kaynaklar bugünden itibaren 3000 yıl geri gitmemizi söylüyor. İşte ışık ve güzellik tanrısı Balder'in verdiği ziyafete 12 kişi davet ediliyor. Yalanların ve hillerin tanrısı Loki davetli olmadığı halde zorla gidiyor. Tabii 13. kişi olarak. Çıkan tartışmada Loki Balder'i öldürüyor. Rivayet bu olduğu için 13. kişi hakikaten uğursuzluk getirirken 13 sayısı da bu şekilde bellenmiş oluyor. Ama bir başka inanca göre de işte bu tapınak şövalyelerin kutsal engizisyonla kavga ettikten sonra 13. Cuma katledildikleri için 13. Cuma'nın da lanetlendiğine inananlar olur. Ama aslında kökeni bu İskandinavya'dan tüm Avrupa'ya yayılan bir akşam yemeği hikayesine dayanıyor. İnanmayacaksınız ama hala İskandinavya'da kendim gittim gözlerimle gördüğüm için söyleyeyim. Birazcık şakayla karışık da olsa bir akşam yemeği davetinde insanlar 13. kişiye birazcık böyle dikkat ediyorlar. Ayrıntıları için Morse mitolojisi kaynakları oldukça cömert, internette keyifle kahveyle okuyabileceğiniz bilgilerle dolu. Şimdi genel olarak bu batıl inançları çok kısaca ele almaya çalışıyoruz ama Malinowski'den bahsetmezsek olmaz. Büyü, Bilim ve Din adlı kitabında aslında ilkellerin psikolojisinde mit ve Trobriand adalarında ölülerin ruhları adlı denemelerini içeriyor bu kitap. Ve bizim ilkel insan diye tarif ettiğimiz insanların hem zihinsel hem de mitsel dünyasını çözümlerken nasıl inanç sistemi oluşturduklarını, inanç sistemlerinin temellerini nasıl attığını sorguluyor. Büyü kavramı üzerine de detaylı bir bakış sunduğu için Türkçe'de çevrildiğini biliyorum. Malinowski'nin Büyü, Bilim ve Din mutlaka okunması gereken bir kitap. Özellikle dediğim gibi Trobriand adalarında yaptığı araştırmalarla bugün günümüzde bir sürü ritüelin aslında nasıl oluştuğuna ilişkin çok iyi ipuçları veriyor. Bu büyüler konusunda olmazsa olmaz, anılmadan geçilemeyecek bir yazar olduğu için Malinowski'yi de burada mutlaka almamız gerekiyor. Bir başka çalışma Türkçe'de gördüm, onu paylaşmadan edemeyeceğim. Mehmet Şükrü Nar adlı bir araştırmacının, akademisinin psikoantropolojik bir olgu olarak fal üzerine nitel bir araştırma adlı 2014 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi dergisine yayınlanmış bir makalesi var. O da open source, internette rastlayabilirsiniz. Çok kısaca bu bir fal kültürüne değinmiş. Batıl inançları ve ona yönelik davranış kalıplarını biraz incelemiş. Aslında birçok toplumda ya da onların alt kültürlerinde kabul gören inanış biçimleri olduğunu söylüyor. Birçok yönden batıl inanışların psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi toplum bilimlerin özel bir alanı içinde araştırılması ve tartışılmasının da dolayısıyla normal olduğunu söylüyor. Hatta öyle ki diyor, din antropolojisi, psikolojik antropoloji gibi alt disiplinlerde batıl inanç olgusu, sosyal, kültürel, tarihi ve coğrafi şartları dikkate alınarak birçok yönden inceleme konusu yapılmış, araştırmasında bir güzel literatür taraması da yapmış. Tabii genel anlamda batıl inançlar bireylerin psikososyal bir ihtiyacın gereği ya da kabulü olarak doğaüstü şeylere, maddeye ya da gizeme yüklenen anlamlar olarak kabul edilebilir demiş. Ve de bunu da Malinowski'den almış, biraz önce bahsettiğim kitaptan. Bir başka araştırmacı, sosyal antropolog Levi Bruhl'a göre de batıl inanışlar toplumun ortak inanışının bir gereği olarak kolektif kavramlar halinde telkin, taklit ve tavsiye yoluyla kuşaktan kuşağa geçmişler. Şimdi burada tabii bir sosyal politik bir gerçeklik söz konusu. Yani bir şekilde istatistik olarak desteklenmese de, yani birkaç kere ortaya çıkmış olmasına rağmen insanların inatla inanmaya devam etmesinin telkin yoluyla olduğunu söylüyor Levi Bruhl. Bu çok çok önemli bir gerçeklik. Şimdi bir parça dinleyelim. Witch Hunt diye, Cadı Avı, Rush'tan. Sonra bence aslında bu batıl inançların kökeni ne en iyi ortaya koyan bir Skinner deneyiyle programı toparlamaya çalışalım. Witch Hunt geldi. Rush'tan dinledik. Şimdi gelelim bu işin aslına. Ben bu işin aslı diyorum. Çünkü güvercin deneyi Skinner'in davranış psikoloğu ya da davranışsal psikolog Skinner'in 1942 yılında yazdığı, çıkarttığı bir makaleye dayanıyor. Nedir bu? Güvercinlere çok kabaca anlatayım. Bunun yine internetten bulabilirsiniz. Skinner Box olarak geçer. Skinner kutusu. Çeşitli sayıda güvercinleri, yanılmıyorsam 24 taneydi, güvercinleri kutulara koyarak random bir şekilde onları besliyor. Yani güvercinler belirli aralıklarla, mesela 20 dakikada bir kapak açılıyor ve onlara yem veriliyor. Bunun için güvercinlerin herhangi bir şey yapması, herhangi bir şey öğrenmesi gerekmiyor. Sadece belli bir arayla onlara yem veriliyor. Fakat işin enteresan tarafı, güvercinler yem gelmeden kısa bir süre önce hangi hareketi yapmışlarsa o hareketi yapmalarından kaynaklı olduğunu düşünüyor. Ve acıktıklarında yem gelsin diye o hareketleri yapıyor. Mesela kimi güvercinler işte kutusunun sol alt tarafına bakarken, kimi güvercinler sağ üst tarafına gagalarıyla darbeler vuruyor. Kimisi sol kanadını havaya kaldırıp kendi etrafında dönüyor. Kimisi her iki kanadını da havaya kaldırıp kafasını aşağı eğiyor. Baktığınız zaman görüyorsunuz ki her bir güvercin çok kısa bir süre içerisinde bir ritüel, bir tapınma biçimi geliştirmiş. Neden? Çünkü tam bir hareketi yaparken, yem verildiği için Güvercin bunun yemle ilişkili olduğunu düşünürüp tam da klasik şartlanma ile operant şartlanmanın tam ortasında duran bir sebeple sanıyor ki bu güvercinler işte ben bu hareketi yaptım o yüzden de yem geldi. Bence bu dahiyane bir basit deneyle canlılarda insanların umutlarının basit bir hareketle nasıl asosiye edildiğini anlatması bakımından önemli. Üzerinden 60-70 yıl geçmesine rağmen Skinner Box yani Skinner'in kutusu deneyi bence batıl inançlarla ilgili bizi en iyi bilgilendiren deneylerden bir tanesi. Ama benim anlamadığım işte inançların da kökeninde bir türlü o yüzden aklıma yatmayan şey de bu. İstatistik olarak desteklenmiyor ki bir adam yani. İşte benim arkadaşım Fenerbahçe gol atacak diye kilodunu ters giyiyor. Ya bunu 50 kere yapıyorsa bir keresinde oluyor bir gol ve sen 49 kere olmayanı reddedip bir kere oldu diye iç çamaşırını ters giyecek kadar lanetleniyorsun. Üstelik de bütün inanılmaz eğitimine, kültürüne ve bilgi birikimine rağmen. Bu antik beyin yani bizi kolektif olarak 30 bin, 40 bin yıldır etkilemeye devam eden antik beyin bize gerçekten tembel olmayı inanılmaz şekilde iyi öğretiyor. Çünkü neden sebep-sonuç ilişkisine girerseniz bir sürü şey okumanız, bir sürü şey denemeniz lazım. Neme lazım? Giy kilodunu ters, al sana muhteşem bir gol. Ama diyorum ya 49'unda desteklenmiyor. Bir kere oluyor ve buna inanıyor insan. Bu da sonraki programlarda açıklayacağım. Neden insanın uğra ve uğursuzluğa inanma ihtiyacı var. Orada ayrıntılarıyla alacağım. Çünkü işin kolay tarafıdır o. Beyin der ki, ha bak bırak şimdi diğer işleri, güçleri. Bak ne zamanki sağ kolundan sol koluna taktın saati, işte bir akraban öldü. O yüzden de bu uğursuzluk bunu bir daha yapma gibi telkinde bulunur insan kendi kendisine. O yüzden de sebep-sonuç ilişkilerini kenara koyduğunuz an uğur, uğursuzluk gibi kavramlar beynin hala günümüzde son derece eğilimli olduğu bir zayıf alanı. Programı kadın sesinin kilisede yankılanmasının uğursuz geleceğine inanıldığı için ince sesli erkeklerin yararlandığı dönemden yani bizim bugün kontrtenor dediğimiz kastratoların ünlü olduğu dönemden bir arya ile bitirelim. Monteverdi'nin Kyokado adlı madrigalinden Filip Jaruski söyleyecek Kyokado'yu. La Arpeggiata grubunu Christina Pluhar yönetiyor. Birlikte yorumluyorlar Monteverdi'den Kyokado. Oh, amori, tira la mola, tira la rubella. Jaruzelski söyledi, Occhio Cado, Monteverdi'nin madrigali Occhio Cado'dan L'Arpeggiata Cristiana Pluhar'la birlikte kendisine eşlik etti. Son derece önemli bir grup. Son zamanlarda özellikle bizim mahallede ilgi çeken bir grup. İstanbul'a girirse ya da Türkiye'ye kaçırmayın derim. Bugün batıl inançlardan konuştuk. Abuk subuk düşüncelerimizi, korkularımızı istatistik olarak desteklenmese de İçimizi biraz rahatlattığı için. Batıl inançlara kendimizi niye bıraktığımızı gördük. Özellikle güvercinler bence bizi bu konuda güzel bilgilendirdi. Çünkü bizim beynimiz tembel. Biz asla niçin olduğu, neden olduğu, neden sonuç ilişkisine girmek istemiyoruz. Tembeliz. Onun yerine, aa bak işte sol ayakla girdim, şöyle oldu. Aa bak şunu yaptım, 6-6 geldi gibi duygulara kendimizi bırakıyoruz. Ama bu bizim suçumuz değil. Bizim Neandertal ve Homo sapiens atalarımızın bize bıraktığı bir şey. Yani doğada hemen hemen herkes işin kolayına kaçıyor. Biz de diğer canlılar gibi işin kolayına kaçtığımız için insanız, üstünüz falan demeyelim bence. Çünkü hakikaten hiç öyle üstün gibi davranmıyoruz. Neyse çok teşekkür ederim tekrar. Kusura bakmayın. Hakikaten yataktan yayın yapıyorum. O kadar hastayım ki sesimin tuhaf çıktığını bakmayın, kusura bakmayın. Haftaya umarım çok daha düzgün bir sesle tekrar birlikteyiz. Bana ulaşmak için Muzaffercoğlu Gmail'i yazın lütfen. Programın ayrıntıları için Twitter account'ı Muzaffercoğlu'dan yararlanabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşene dek hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.